میٹھے پاپا جان دیکھا یہ گیا ہے کہ جو اسلامی بھائی رسالے پڑھتے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کی فیضان سنت وغیرہ پڑھتے ہیں آپ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں. آپ نے ہمیں دعوت اسلامی کے تحت المدینہ لائبریری کا بھی ذہن عطا فرمایا ہے, تو یہ المدینہ لائبریری کیسے بنانی چاہیے, اس میں کیا صورت ہونی چاہیے, آپ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. روز ایک کیسٹ سننے اور روز ایک رسالہ پڑھنے کی جب کوشش کی, رسالے میں پڑھے پھر ذہن میں آ کے یہ بچار روز کیسٹ سننے کے لیے خریدیں گے کہاں سے, اس لیے پھر میں نے یہ ذہن میرا بنا اور اپنے میں نے عرض کیا یا مشورہ کیا شاید عرض کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ یعنی کہ المدینہ لائبریری صرف اپنے طور پر ترتیب بنائیں. اور یہ طے ہوا تھا کہ ذیلی حلقے, ہر ذیلی حلقے میں مسجد, مسجد تو ذیلی حلقہ ہوتا ہے, تو جہاں مسجد میں اجازت ملی, مسجد میں نہ ملے تو کسی کے گھر میں دکان میں جہاں ممکن ہو وہاں ایک المدینہ لائبریری بنا لی جائے جس میں صرف اور صرف مکتبۃ المدینہ کی چھاپی ہوئی کتابیں, رسائل کیسٹیں مکتبۃ المدینہ کی, بیانات کی, نعت شریف کی تو خرید ہی لیتے ہیں صاحب بھائی, بیانات کی کیسٹیں رکھی ہے, اس طرح کا تیور ہے. مکتبۃ المدینہ کی ہر کتاب جو ویسے یہ بیچتے ہیں اس کی وہ ضروری نہیں ہے, لیکن جو چھپی ہوئی ہے نا مکتبۃ المدینہ جو چھاپتا ہے وہ کتابیں رکھی جائیں. ہاں بے شک بہار شریعت اور اس کی ضرورت اور کوئی رکھے تو حرج نہیں ہے, سرکار اعلی حضرت کی تمہید الایمان رکھیں, اسلام الحرمین, اور اپنے اسلامی بھائیوں کو یا تو بالغان کا جو مدرسۃ المدینہ ہے وہاں اگر چاہیں تو روز بھی اس میں ترکیب بن سکتی ہے, ورنہ کم از کم ہفتے میں ایک بار ایسی ترکیب ہو. اور اس میں باقاعدہ ذمہ دار اسلامی بھائی ہو, ذیلی نگران ذیلی حلقے کا جو اسلامی بھائی ہے ذیلی نگران وہ ترکیب بنائے, کسی کی ذمہ داری لگائے, بے شک تین اسلامی بھائیوں کی مجلس بنا لے حسب ضرورت, اور وہ سارا حساب کتاب اس کا لائبریری کا ان کے ہاتھ میں, ایک کیسٹ لے گیا وہ اسلامی بھائی, اب اس کی آپ کوالٹی دیکھیں کہ یہ روز کی ایک سنتا ہے تو بے شک یہ دو کیسٹیں تین کیسٹیں اکٹھی اگر آپ چاہیں تو دے دیں اس کو, اور وہ واپس جب دے بلکہ بہتر یہ کہ ایک کیسٹ لے اگر روز آپ اس کی تبدیل کر سکتے تو, اور سن کر وہ دے جائے تو آپ بدل کے دوسری دے دیں اور آپس میں اس کا چندہ کر لیں آپس میں, تو انشاءاللہ اس طرح وہ غریب اسلامی بھائی کے جو روز نہیں خرید سکتے وہ بھی کیسٹ روزانہ ایک سن سکیں گے, رسالے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکیں گے, صرف اعتکاف میں بھی اپنے وہ میز لگا کر رسالے فضان سنت وغیرہ کی ترکیبیں ہوتی ہیں تو آپ کیا ہوتی ہوں گی انشاءاللہ. ایک کبٹ ہو بس, کوئی ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ دفتر کھولیں اور اس کا افتتاح کرائیں اور سب کی کیسٹیں اور یہ لائبریری آپ کھولیں گے نا دعوت اسلامی کا سارا کام سمٹ کر لائبریری میں آ جائے گا, پھر ٹائم نہیں ملے گا ان کاموں, پھر لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں گھروں میں کیسٹیں اور مفت کی پھر واپس دینے آتے نہیں ہے, کئی بار ایسا ہوتا ہے, تو اس لیے صرف اپنے قریبی اسلامی بھائی لے جائیں, اور بے شک کوئی عام اسلامی بھائی لینے آئے اس کو بھی دیں لیکن اس سے وصول کریں, اس کا ٹیلی فون نمبر ایڈریس ایسا ہو کہ اگر وہ نہ آئے دینے تو آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکیں, اگر اس نے ضائع کر دی تو لڑائی نہ کریں اس سے, موقع کی مناسبت سے پھر وہ ترکیب بنا لیں, جھگڑا کریں گے تو بندہ بدزن ہوگا. اس کا رجسٹر بنانا پڑے گا باقاعدہ, نام ایڈریس ٹیلی فون نمبر جو بھی. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.